Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Hola, bona nit, que dijous passat vaig tenir una sobredosis de nyonyeria. Vinc a seguir desintoxicar-me. Doncs has vingut al lloc correcte. Ui. Sentit de paraula. Sentit de paraula. Bona nit, Nando. Bona nit. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit i ben retrobat, Marc. Bona nit, Marc. Canviem el Marc per l'Ariadna, fem rotacions aquí. Fem rotacions. Sí. Pim pam, pim pam. Estava a la banqueta. Fem com el Barça, ben rotant. Exacte. I avui... Rota. Hòstia, que durem. Hòstia, que comencem. Cunyà, l'has pillat. Avui hem començat, com hem dit, ens desintoxiquem una miqueta de sucre. De la ñoñería. Després de... Después de la ñoñería de la semana pasada. Exactament, doncs toca una miqueta de canya aquesta setmana. I hem començat amb els finlandesos Korpiklaani, amb el tema Taparauta, de l'àlbum Korven Kuningas, que van gravar el 2008, el 2007 també van gravar el Terbascanto, i per aquest 2009 esperen treure nou disc. O sigui, els tios van que se les pelen, component temes. Van traient. I el que és més important és que han de tornar aquí a Barcelona perquè els vam veure i ens van agradar moltíssim. Ens van agradar bastant, sí. Doncs si comencem el programa forts, jo començo amb una crítica, i amb una crítica cap al senyor Rafa Bassa. Conegudíssim entre moltíssima gent per ser un dels... No sé com dir-ho. No? Bueno, el que xerra més de heavy metal sí, a nivell Espanya, estatal. A nivell estatal, doncs sembla ser que si entreu a la seva pàgina web, rafabassa.com, i mireu les crítiques dels àlbums, el tio acostuma a posar de 7 en amunt, 7 de 10 en amunt. Menys? Menys amunt, que m'ha fet molta gràcia, perquè ara davant tinc la web... Sí, hem escoltat el grup aquest. Sí, però és que aquesta setmana té un 6 de 10. Però és que quan ho vam mirar el cap de setmana tenia un 4 de 10. Li va agradant. Sí, mica en mica, no? O potser ha rebut tantes hòsties al dia. Però què dius? Ha rebut crítiques. Posaré un 6, va. Doncs el disc en qüestió és el Frame dels italians DGM, que no sé, DGM seria dit en anglès, no? Sí. No sé com seria en italià. Però bé, DGM. Digimon, sí, com la sèrie aquella. Doncs diuen que ha fet un gran disc, aquest grup, diu, no em malinterpreteu, però s'ha de saber observar quan un estil musical està estancat i necessita aire fresc. Oi. I dius, a veure... Però si sonen bé i... Si sonen bé i ho fan bé i es mantenen dins el seu estil... Exacte. Quin problema hi ha musicalment? Se li hauria de posar una miqueta més que un 4, ara un 6. És que un 4 és molt poc, tio, per un grup, Que Iron Maiden estan estancats. Però tu digue-li... Exacte. Tu digue-li al... És que más de lo mismo. No. Sí. Tu digue-li al grup aquest que li han posat un 4, a veure què opina. Exacte, ara què diu del Rafa Bassa. Home, jo et dic, no és ni per un 10 ni per un 9. Però aquest enhancement del disc Frame dels DGM sona molt i molt bé. Doncs aquest era el 4 de 10, segons el senyor Rafa Bassa la setmana passada, i ara 6 de 10. Bueno, anava pujant. Bueno, va, escoltant-lo. Segur que l'ha tornat a escoltar. Els haurà escoltat amb calma. A mi m'han agradat bastant, o sigui... No, ja et dic, no... Vale, sonen, sonen com a molts grups, però sí, hi ha molts grups que tan fios que aquests. I hi ha molts grups que sonen a molts grups. O sigui, si ens posem a fer comparacions... Sí, no, no acabaríem mai. Tots tenen les influències d'uns i d'uns altres, i dels altres i dels uns. O sigui, aquí tot, tot sona igual. La setmana passada ens vam posar molt nyonyos. Sí, sí, tio. Però la veritat és que el repertori que vam posar de grups estava bé. Estava bé. Llavors, què hem fet? Explica, explica. No, va, explica tu, que la idea va ser teva. Vam estar una hora preparant... No, teva no, teva no. Va, no, no, no. Expliqui. Vam estar una hora preparant el programa i quan teníem ja mig, mig programa ja encarrilat, que estava el Nando mig subat al sofà. No, mig subat no, parlem en propietats. Estava jugant a la PSP, el mamon. De sobte, una de les seves neurones va dir... Collons. Coño, espera! Dice, espera un momento, si la setmana passada hicimos un programa que era superñoño, porque esta semana hacemos lo contrario completamente. Los con mismos los mismos grupos, mismo orden... ¿Eh? El sí, blanc i el negre, el yin i el yang. Sembla que estiguis... El paper i el ferro. És que lo que tengo, no puedo crear. I és el que vam fer. Crear, ¿sabes? I què vam fer? Pues això. Exacto, haceme caso. Una bateria de preguntes. De preguntes no sé, però de cançons, seguríssim. Segur. Moltes gràcies, gràcies. De res, de res. Gràcies. Metallica, impressionant. Sí, sí, sí. Gràcies, gràcies. Sí. Sí, sí, sí. Jo també te quiero. Minut i mig d'aplaudiments, eh? Molt bo, tio. Aquest tema. Pues deixa'l. És que per mi és un dels directes més guapos de Metallica, tio, amb la sinfònica. Home, i tant. Aquest és Anem del 99 i el tema Battery. A Barcelona tenim sinfònica? A Barcelona, sí. Per cert, va morir l'home aquest, l'home de la sinfònica va morir. Quan? L'any passat o l'altre. Sí? Qui és? No me'n recordo com es diu, no sé què, Williams. Michael Williams o Michael Crichton o Michael Algo. Michael Algo. Michael Algo, no. No, bueno, tio. I, però bueno. I el joc del Guitar Hero Metallica, que ens arribarà el mes vinent. Sí, d'aquí poc. Aquí a Europa, perquè als Estats Units ja li es pot fotrem comprar. Vamos, un no? Tiempo, vamos a fundir los dedos. Sí, jo crec que no podré pujar els canals de la taula de so. Amb els munyons. Els tindré fets caldo. Només tindràs la part dels dits de darrere, els munyons allà. Ai... Doncs ara, mentre estava sonant aquest Battery dels Metallica, estàvem parlant d'un col·lega nostre, sí, tio. El Manu, no que, aquí, que també va tenir un accident molt heavy. Exacte, sí, sí, sí. Doncs des d'aquí, Manu, et dediquem al programa sí, i tio, que et recuperis aviat. Que puguis saltar amb les cançons que posem. Exacte, i que com a mínim, doncs mira, que les cançons et facin la recuperació més matllevadera, com es diria. Jo tindré temps per escoltar-nos ja. Ui, sí, tant, que pobre. Sí. Escolta, escolta, eh? Doncs seguim, no? Seguim amb la llista. Sí, sí. Sí, vam posar un... La llista que agafem, la d'aquesta setmana o de la setmana passada? Vam posar un Manowar Ñoño. Vam posar el Bridge of Death dels Manowar, però ara posarem una cançó que els identifica. Ah, són els Reis del Metal. I tant, Kings of Metal. We'll be right back. Doncs això era Kings of Metal dels Manowar. Típica, eh? Tipiquíssima. Tipicazo, però bueno. I, bueno, pel clàssic no, perquè és del 98, de l'àlbum del mateix nom. Sí, però està ahí, està ahí. Està ahí, no? Ja, home, ja té comença a ser... 11 anys, eh? Home, té 11 anys, la cançó, poca conya. Per això, o sigui... Entra dintre del nostre rànquing de semiclàssicos, però bueno. Que tenim una edat, ja. Sí. Això digue-ho per tu. Exacto. Sí, que... Colla, aquí rius. Estamos los veinteañeros, ¿sabes? Veinteañeros estamos aquí. Sí. De moment, vosaltres veu créixer amb la... Vosaltres sou la generació Nintendo. Bueno, no, sou la generació Mobile. Jo sóc de la generació Mobile. Nintendo. Mobile. És de l'època hippie, jo, encara. Sí, ja se te ve, lo hippie que era. I el plus pel salón. I el plus pel salón. Fills meus! Va, tira. Bueno, continuem. També vam posar... Tira'm la bandera Spanish. Vam escollir també una cançó espanyola. Vas. Bueno, vaig escollir. Exacte. Vas. A mi no m'inculques. Pues a mi m'agrada, aquella cançó està molt bé. Sí, sí. No, la lletra era profunda. Però bueno, ara hem canviat. Com odio les balades. Hem canviat. Pues mira, si jo con la mano izquierda, te voy a dar con la mano izquierda, eh? Anymore. Agenda de concerts. Seguim anunciant concerts. S'ha captat l'agenda. I... El vam anunciar també la setmana passada, però el recordem perquè ja s'apropa. El proper dilluns, dia 11 de maig, els Anathema estaran a la Sala Salamandra presentant nou disc. A veure què tal. Un grup... Un dilluns. Un concert una mica raro. Bueno, tio... A mi em va bé. Dimarts tinc festa. Pues mira, ja saps. Ja pots córrer cap allà. Anathema, jo empiezo a córrer ja. Ja pots córrer cap allà. Doncs Anathema, un grup que actualment diuen que practica el rock atmosfèric. Mora de Déu. Com los motores onda. Exactament. Però... Motores que no tenen turbo. Però que sí que va estar durant una època lligat al heavy, juntament amb Paradise Lost i My Dying Bride, que van potenciar el doom metal. Doncs sí que estaven, però ara sembla que s'allunyen una miqueta d'aquí. Sí, però de l'atmosfèric metal al doom metal... Atmosférico. Ara els escoltarem. I el d'un com és, Juan? La setmana passada el nostre amic Sergi ens va triar una baladeta, una balada molt xula dels Anathema. I després ens va ajudar... Sí, ens ha ajudat a escollir molts dels temes que estan sonant avui. També li hem de donar des d'aquí les gràcies. I ens va dir, diu, és que Anathema temes durs tampoc en té. Diu, però bueno, n'hi ha un que no està gens malament. Ja el veu buscar un moment i mira. I aquí el tenim, Fragile Dreams. I trusted you, I let you back in, knowing, yearning, you know I should have run, but I stayed. Fragile dreams would be broken for you. silent agony. After all these years they spoke to me. After all these years. Això era Fragile Dreams dels Anathema. Vaya chusco de tema. Home, un sabia tema... jo que Marc era un, diria algo. Sabia un somni, jo. Somni molt fràgil. Oh, això, això són molt, són molt, són molt gais. Aquesta és la metal? Sí, bueno, és que no, no tenen... No, això és rock atmosfèric. Claro. O sea, atmospheric turbos. Rock. Sí, sí, le falta turbos. Es nota, es nota. Le falta canya. Però bueno, va, ara una per tu. Bueno, vale, vale. Una que, que t'agradarà a tu. Sí, sí, però... Nivila, no? De Nofix, aquí no s'ha posat. Què ha passat? Hem posat el peluchito, no et queixaràs. Bueno, vale. Tot i que el vam carregar, però eso, bueno. Eso, nos lo cargamos. Exacte, ens el vam carregar. El Nando va triar una cançó del Niño. Del Niño el... No, al final la vaig... La vaig escollir jo. No, no, dic no, la setmana passada. Dic la de Sant Jordi. Ah, vale. La setmana passada. Entera, mierda. I aquesta la vas triar tu? Oi, bueno, per, perquè estàvem entre posar-ne dues, però entre les dues aquesta, ja l'havien posat. Oi tant, perquè el Nando és que va dir la idea, però ni es va acostar a l'ordinador. O sigui. No, no, no. Estava no, a concurso de triples ahí, coño. No estava... es va moure del sofà, eh? Claro, tio, no es va moure del sofà. Hosti, última vegada que vens a casa, tio. No, però tio, clar, idees, teniu que amagar les coses de menjar, les coses de jugar... Les coses sexuals. Que estigui centrat, que estigui centrat. Lo a veure. I el gat. I el gat, ja està. I ja està, i ja està. Bueno, bueno. Doncs anem a escoltar una miqueta El Niño des de l'àlbum One Nation Underground. Podríeu haver agafat una de l'últim àlbum, hòstia. No, però aquesta és més canyera. What You Do Share. Calla. No us baralleu. What You Deserve de El Niño. Aquesta és prou heavy, no? Aquesta és prou canyera. Canya. Aquesta és prou canyera. Hi han de més canyeres, però ja la vam posar. Canya. I algun dia la repetirem. Canya, que bon. Anem amb uns que aquest... ens tenen acostumats. Aquesta ja era l'hòstia. Aquesta vam dir, lo difícil no és trobar una heavy. No. Lo difícil és trobar una que no sigui heavy. Lo difícil era trobar una baladeta com ens va trobar el nostre company Marc. Sí. Era xungo, però ell en va trobar una. I el que és curiós és que tots els temes acostumen a passar de 5-6 minuts i n'hem trobat un de 3-15. Impressionant. Perquè més ràpid, encara. Dona igual. Sí, és doble ràpid. En 3 minuts tenen un tema de 60. Sí. Però bueno, dona igual. Ells són els Dragon Force i des de l'edició japonesa, que me'n vaig anar jo de viatge al Japó i me la vaig comprar allà, ah, sí? Aquest bonus track que porta per títol Strike of the Ninja. Perfect Combo, 1.543 notes, sense a veure si... Me dejo la primera. No crec que tinguin ninguna cançó més al Guitar Hero. Em sembla que només amb aquella ja vam tenir no, prou. No, però em sembla que amb el... que si tens la Play 3 i el... te puedes descarregar el que quieras. Pots descarregar, no? del nou disc. Ah, bueno, collonut. I ara uns que per cançons canyeres les hem de buscar de manera instrumental. Sí, però tu vas trobar aquesta, que està bastant bé. Aquesta està molt bé. Ells són quatre xavals. És com el Marc. És un fatal error. que et follin. És que estava tan callat que tenia que dir-li alguna cosa, perquè s'havia quedat aquí com... I t'havies de fotre amb ell, no? Clar, tio, perquè a veure si despertava. Bueno, quatre xavals joves que van estudiar a l'Acadèmia Sibelius de Helsinki. Sibelius? Ah, pensava que deies allà al Bernillo. S'ha cagat. Al carrer Sibelius. El Marc s'ha cagat. A Mallorca. El Marc s'ha cagat. Hòstia, no fotis quan estic al meu col·le, aquests. No, no, no. A l'Acadèmia del Sibelius, allà a Helsinki. De los Sibelius de tota la vida. Exactament. Sí, sí. Clar, i van dir, per què no fer metal amb quatre xelos? Per què? Una flauta travessera. Que cansinos que són. No podem fer metal con el culo, o sea, sí, a ver. No, sí, mira, voy a pillar una flauta travessera i faré metal. Ja veuràs per on te la fotré. És que no, no, és que no, no. Bueno, no. Va, doncs bueno, escoltem veus com aquest és un tema Fatal Error des de l'àlbum Apocalíptica. Doncs això era el Fatal Error dels Apocalíptica. Tenen un parell també que toquen amb, que canten amb una, amb la noia de... Sí, tenen una cantada... Tenim que buscar-les perquè... Amb la de Guano Apes, que és la que, sí, si no recordo malament, vam posar la setmana passada. Ah, sí? I tenen una altra, però... Hi ha una altra que canten amb el de Rammstein, una altra que canten... amb el de... Sí, només canten amb... De Rasmus i el de Him, amb el Bilbalo. I aquestes sí que estan xules, tio. I... És que no costa tant trobar un cantant, eh? Ja, però... No sé. Haz publicitat, té publicitat, Marc. No, no. El tio és negatiu, eh? És totalment negatiu. I els Jardins de la Mort, què? Què tal? Com pinta? De la mort o de la mort? De la mort. De la mort, Marc, de la mort. Ai, la muerte. Aquests són els Nightwish, en l'època de la Tarja, l'últim disc que van treure, el Once, el 2004, ja fa 5 anys. La muerte viene a buscarte, ja fa 5 anys. Doncs nosaltres finlandesos, no sé què ens va passar també l'altre dia, finlandesos, no sé, finlandesos. Anem a escoltar aquest Night Dead Gardens. I'm Impressionant aquest Dead Garden. Aquesta sí que... Aquesta sí que és trallera. És un Dead Garden, són roses negres ahí. Aquí sí que la Tarja deixa de banda una mica la seva faceta operística per donar més canya a la seva veu. Una mica més heavy. Surt la vena metalera. Bueno, va, doncs anem a repetir... Tira la sintonia, tira la sintonia. Anem a repetir clàssic, però un altre tema. El clàssic de la setmana. Repetim amb els Led Zeppelin. I ens anem amb la màquina del temps fins al 71. Vinga. Marxem enrere. Anem a l'àlbum Led Zeppelin 4. Buah. Conegut amb la hòstia de noms. Sí, perquè, bueno. De fet, no tenia nom, l'àlbum. Només tenia els quatre símbols. És que, clar, van treure el primer, van treure el segon, van treure el tercer i després van dir que somos tan listos que treure quatre. Lo llevamos diferente. ¿Pa qué? ¿Pa cagarla? Pues no cal. Pues no. Led Zeppelin 4, d'on extraiem un rock and roll, així de clar i així de fàcil. És que no té paraules. No. És Led Zeppelin, rock and roll. Rock and roll, notícies i tornem. Time.